الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما ديورسكي يعني سنة ظهور، يعني öğle namazının sünneti şu şekilde geldi. Bir bazı hadislerde şu şekilde geldi. Ummu Habibe'de o hadis, Tirmizi'de o hadis doğrudur. Ulemalar doğrulmuştur. Yani Peygamber Efendimiz 4 rekat öğle namazından sonra, önce o 4 rekat öğle namazından sonra kılıyordu ve dedi ki kim ki buna devam ederse ne olur? Allah Azze ve Celle ona ateşte, ateşi, cehennemi haramlandırır, yani girdirmez diye. Bu ne oldu? Yani bu hadiste anladık ki Peygamber Efendimiz 4 rekat zuhur, yani öğle namazından önce ve 4 rekat öğle namazından sonra diye bu hadis geldi. Bu bir. İkinci hadiste ne? Ayşe radıyallahu teala anhunun hadisi. Ayşe radıyallahu teala anhunun hadisi. Peygamber Efendimiz öğle namazından önce ne yapıyor? 4 rekat kılıyor. Sonra ikindi öğle namazından sonra 2 rekat kılıyor. Bu da Ayşe radıyallahu teala anhunun hadisi. O da Müslim'de. Yani bu şekilde de geldi.